En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Hvis det lykkedes russerne at knække ukrainerne med store officer, og store offensiven i øst, så bliver konsekvenserne helt uoverskuelige, også for os her i Vesten. Det mener journalist og historiker Johannes Wamberg Andersen, der indtil få dage før Putins invasion af Ukraine var bosat i Kiev. Og Wamberg, han kommer på besøg til sidst i denne her første time. Velkommen. Mit navn er Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua, og vi skal selvfølgelig også uddele en fidusbamse traditionen tro. Og hvis der nu er en person eller en organisation, der har udmærket sig for et eller andet begavet politisk positivt på den hjemlige politiske scene her i den forgangne uge, ja, så hører vi meget gerne fra jer med forslag. Så hvis du sidder med en kandidat, så skriver du til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og det er også her, hvor I live-lytter, i hvert fald så længe vi sender, det er jo ikke altid Facebook lader sende, så kan I stille spørgsmål og kommentere, og vi skal jo nok sørge for at spille noget musik, som ikke generer Mark Zuckerberg, ja. Selvom vi betaler en masse penge for at få lov til at betale ja. Og sende. Men det er vi ligeglade med i Palo Alto i Californien. Fuldstændig. Nå, men verdensøkonomien, den er jo naturligvis påvirket af krigen i Ukraine, og ingen ved jo, hvordan udfaldet af den bliver. Men meget tyder på, at vi i hvert fald her i Vesteuropa er tvunget til at tænke og agere anderledes i den globale økonomi, fordi forsyningssikkerhed og uafhængighed af russisk gas og så videre, jamen det er blevet meget vigtigere parameter, end hvor vi i verden finder varer og tjenester til den bedst mulige pris. Hvor er vi på vej hen? Altså, og jeg har jo, benyttet mig af min utrolige begrænsede viden om økonomi til at skrive en foldig klumme, der hedder, er Milton Friedmans tanker omkommet i Mariupol? Og det vil jeg egentlig gerne have noget at vide om, fordi at nu har vi Lars Christensen på besøg, selvstændig international økonom og forfatter til en bog om netop Milton Friedman. Velkommen, Lars. Tak. Christensen. Hvad, altså, sådan nogle økonomer som dig, I lever jo af at være krystalkuglekikkere. Ja, og det er jo egentlig noget, altså jeg har jo i de 25 år, jeg har været krystalkuglekikker, sådan set gjort rigtig meget ud af at fortælle folk, at jeg kan ikke slå markedet, og der er ikke nogen, der ved mere end markedet. Og det gør det jo så svært, når man skal ud og sælge sin viden om at slå markedet. Men ja, man kan jo lade sig hjælpe af den økonomiske teori, og så kan man hjælpe sig af den økonomiske historie. Og så kan man så at sige korrigere for, hvad der sker i virkeligheden lige nu. Ja. Og så kan man prøve at gøre noget. Og jeg gætter på, at du så vil spørge mig om, hvad der sker. Ja. Men prøv. Eller også, hvad er det, hvad er det for nogle konsekvenser, den her krig har haft, og hvad er det for nogle præmisser, det stiller op for, hvad politikerne skal gøre, eller kan gøre? Jeg tror, at hvis vi går tilbage til 1963, ja, det er længe siden. I 1963, der har vi Cuba-missilkrisen, og der står verden stille i er det 11 dage? Der er en berømt film om det. Det interessante er, hvis man kigger i løbet af den periode, missilkrisen og Kubakrisen er til, så ligger det amerikanske aktiemarked stort set fuldstændig fladt. Altså, når man følger mediebilledet på det tidspunkt, så kan man se overskrifter om atomkrig og kanten af 3. verdenskrig og andet, og der sker sådan set ikke nogen nedsmeltning i de finansielle markeder. Og det betyder jo så, at markedet, de tager det bedt, at det bliver sgu nok ikke til noget. Den. Præcis, ikke? Og markedet ender med at få ret, heldigvis. Ja. Og det er tit, markedet tager fejl, men spørgsmålet er, om vi kan bruge den lektie til noget. Det, jeg vil sige med det, er, at ofte sådan nogle geopolitiske begivenheder, de har mindre økonomisk indflydelse og mindre finansiel indflydelse, end vi gør det til. Der, hvor det får en indflydelse, det er, når det påvirker nogle priser. Og det gør det jo. Og det gør det netop her. Det påvirker nogle energipriser. Jeg vil godt komme tilbage til, hvorfor jeg tror, at det, vi overgør det. Men der er en effekt. Men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at når vi taler om den russiske situation, så er der to dele af den russiske økonomi, der er vigtige for resten af verden. Det ene, det er Rusland som eksportør af olie og gas. Det er ret åbenlyst ganske vigtigt. Den anden del, nemlig Rusland som importør af europæiske varer, amerikanske varer og andet, er ret ligegyldigt. Russiske økonomi er ikke meget større end de nordiske økonomier til sammen. Så det at lukke Rusland ned økonomisk, det er i makroøkonomisk global betydning fuldstændig ligegyldigt. Man sammenligner med Italiens økonomi. Ja, og det er jo sådan en middelstor økonomi. Ja, ikke? Og du kan sige, det har selvfølgelig indflydelse på specifikke virksomheder, ja. Men specifik eksponering. Men for den gennemsnitlige danskers økonomi, så det betyder det for eksempel ingenting. Men Lars, det her med energipriser, det kan der har jo spillet over effekt på andre ting, ikke? Altså fødevarer, og hvis folk ikke får noget at spise, så begynder de at flippe ud og lave revolution og ting og sager, ikke? Det er vel mere det, at man skal kigge efter noget, der kunne være rigtig slemt, ikke? Jo, men jeg tror, at da vi fik, lige for at illustrere, at man skal holde tungen lige i munden, da vi fik inflationstal for USA for februar måned, så går Joe Biden ud og siger, det er fordi Vladimir Putin har sat oliepriserne op. Altså det er Vladimir Putin selv, der har sat oliepriserne op, og det er derfor, der er høj amerikansk inflation. I februar. Altså, lige få tingene på plads. Det er 24. februar, at russerne invaderer. Hvis vi kigger på oliepriserne globalt, så er de sådan set ikke steget siden 24. februar. Altså, men der var jo sådan, at han holdt jo olie og gas tilbage, og så steg priserne og sådan noget. Det har jo været i hvert fald en effekt, man har peget på. Altså. Ja, og det er jo noget, man bliver ved med at sige. Men sandheden er jo, jeg skrev til i april sidste år, for vores tid siden, en blog på min blog marketmonitorist.com, som hed, overskriften var, at USA var på vej mod tocifret inflation. Og det har du fået ret i snart. Og den er ved at være hjemme. Og skal man sige, stod der noget om Vladimir Putin og geopolitisk usikkerhed i den? Nej. Der stod, at Federal Reserve, den amerikanske centralbank, i 2020-2021 har lavet den største udvidelse af den amerikanske pengemængde siden 2. verdenskrig. Og det er jo sådan set det budskab, du har rejst rundt med i et par år efterhånden. Det her er pengepulje. De her problemer, vi har med inflation, de er skabt af forkert pengepolitik. Ja, og det kan løses på den måde, og bør løses. Og skal vi lige få den løsning? Både Federal Reserve og ECB, altså den europæiske centralbank, har som målsætning at sikre 2% inflation. Så kan man diskutere, om det er den rigtige målsætning, men det er ikke desto mindre den målsætning, begge centralbanker har. Nu nærmer vi os med hastige skridt 10% inflation i USA, og Europa er lige efter. Vi vil sige, at vi er alt for højt op. Den stigning i inflationen startede ikke den 24. februar. Den startede heller ikke et halvt år senere. Den startede basalt set i marts, april 2020. Din pointe er, at politikerne de bruger Vladimir Putins politik i Ukraine som en undskyldning for at forklare prisstillingen. Det er meget rart at kunne hænge noget op på det. Dem, der, jeg ved ikke så meget, det er ikke politikerne, det er centralbankerne. Ikke? Men Biden har jo et problem i USA. Biden har et meget stort problem, og det Biden i virkeligheden burde gøre, det var at sige, det er Jerome Powell, Federal Reserve-chefens ansvar at sikre det her, det skal han gøre. Hvis han gjorde det, så ville Powell sige, fint, men, så skal renten kan, men kan du i ikke, vejret. Kan du ikke lige forklare, hvordan de skal løse det problem, hvis det er dig, der sidder og er centralbankchef i, Frankfurt eller i Washington? Ja, det er sådan set jo relativt simpelt, når man trykker rigtig mange... Det lyder mange, godt! Når man trykker rigtig mange penge, så falder penge, så værdi, det vil sige, at man får inflation, så man skal trykke nogle færre så penge. Så det er bare at stoppe det selvpressen? Ja, og det er jo sådan set ikke noget... Men så stiger renterne jo. Det gør de bestemt. Nu var det dig selv, der sammenlignede situationen i 1963 efter Cuba-krisen med det her nu. Men det, der var med Cuba-krisen, det var jo altså, at Øst og Vest handlede ikke, altså hvad kan man sige, i øjeblikket, vi jo som Vesteuropa jo ikke i direkte krig med Putin, men det er jo lidt mærkeligt, at vi fører næsten krig med en person, vi handler voldsomt meget med energi. Det gør vel det her ret voldsomt mærkværdigt anderledes. Ja, og det, jeg vil illustrere med det her, det var for at illustrere, at geopolitisk risiko ofte trækker mange overskrifter, men ikke nødvendigvis har en økonomisk effekt. Det er en anden økonomisk situation, vi har. Nogle andre, som det, der er måske en anden sammenligning, er, der er tre parter i det her. Der er Europa, der importerer. Der er russerne, der eksporterer. Og så er der sådan en rørledning, der går igennem Ukraine. Det bemærkelsesværdige er, at ukrainerne har ikke sprunget nogen rørledning af luften. Nej. Russerne har ikke stoppet for gasforsendingen, og europæerne kører. Og hvad er det egentlig, der er historien her? Jamen, det der er historien, det er præcis den samme som med atombomben. Der er en forventet om total destruktion, hvis du stopper det. Hvis russerne sagde, nu lukker vi for gassen, ja, så går russisk økonomi endnu mere i hullet. Hvis tyskerne siger, vi vil ikke have gassen igennem, så går tysk økonomi i hullet. Hvis ukrainerne begynder at springe de der rørledninger i luften, så bliver tyskerne pisse sure, og det går russerne øvrigt også. Jamen, og ukrainerne bliver faktisk betalt af russerne for, at de rørledninger, og de betalinger fortsætter. Jamen, det er jo helt absurd langt ud, det her, ikke? Fordi man, altså, der kører en stor krig her, samtidig så handler man med hinanden, ikke? Ja. Så det vil sige, at det er bare fint, at vi forsyner og hjælper hinanden, og så har man et kæmpe panserslag kørende i det østlige Ukraine. Det er jo helt absurd. Det er jo ikke til at fatte, at det er. Men det er jo faktum. Men, altså, jeg har jo været, når jeg tager økonomhatten af, og så den almindelige observerende, så har jeg beskæftiget mig med central- og østeuropæisk økonomi i rigtig, rigtig mange år, rejst meget i central- og østeuropa, og har masser af venner i Central- og Østeuropa. Så jeg er helt åbenlyst følelsesmæssigt engageret i, hvad der sker i Ukraine. Men når man, og når man er det, så får man lyst til at gøre dumme ting. Ikke? Ja. Når man hører det her, nu skal vi bare lukke for gassen, for eksempel. Nu skal vi ikke importere mere gas, så er det bare sagen. Så dør russisk økonomi. Ja, men er det bedste i forhold til den videre udvikling. Hvis du smadrer europæisk økonomi, den tyske opbakning, den ungarske ikke-opbakning, den slovakiske opbakning, så videre, til at støtte ukrainerne, forsvinder, hvis man gør det her. Hvad er det så, man gør? Men, altså, det vigtige er, når vi taler krigen, så skal vi jo ikke glemme fornuften i reaktionen. Må jeg godt stille et spørgsmål på vegne af de 10.000 vis af lytter, vi har her, og som jo brænder ind med alle deres spørgsmål? Er det ikke 100.000? Tak for korrektion. Ja. Det er en af vores faste lytter, Olav Overgaard Nielsen, som spørger. Kan I ikke spørge Lars, det er så dig, om hvorvidt han er enig med Niels Vesti, ham kender vi alle sammen, at vi skal opgive fastkurspolitikken, og om krigen har ændret noget på det? Og Niels Vesti, han er sådan en kær gæst af programmet, og taler om Sydamerika, og så er han jo også liberal økonom, det kan vi også godt til. Det kan man bruge. Hvad siger du? Er du en af dem, der ligesom Alex Van Opslag anbefaler, at vi dropper fastkurspolitik? Det kan jeg jo ikke løbe fra, for det har jeg jo været mange år. Det har jeg jo ment i 30 år. Der er perioder, hvor jeg ikke har kunnet mene det offentligt, fordi jeg har været embedsmand og bankøkonom. Ja, okay. Men i de 7 år, hvor jeg i hvert fald har kunnet mene det offentligt, så har jeg jo ment det. Når det så er sagt, så skal følgende analyse af det skal laves. For det første, så må man spørge sig selv. Vi har i dag en fastkurspolitik over for euroen. Det betyder, at vi har overladt pengepolitikken til ECB. Så den pengepolitik, som ECB fører, den importerer vi automatisk. Pengepolitisk har vi allerede euroen. Vi har nogle andre sedler og mønter, men rent for den, hvad effekt der er på økonomien og inflationen og pengepolitikken, så er det det, der sker i Frankfurt, der bestemmer det. Hvis den europæiske centralbank i Frankfurt gør et ordentligt stykke arbejde og leverer en stabil økonomisk udvikling, lav og stabil inflation, og det så fører til det samme i Danmark, så er der jo ingen grund til at lave om på det. Hvis vi laver en analyse af det, så siger ja, nu er inflationen på vej op, og ECB siger, at ja, det der med renteforhold og pengepolitiske stramninger, det skubber vi langt ud i fremtiden. Vi har en fransk jurist som chef for ECB. Det har jeg det svært med som udgangspunkt. Mest af det er en jurist, der er centralbankchef. Det er de jo også i USA. Men hvad nu, hvis de ikke leverer et ordentligt stykke arbejde? Så skal vi jo ikke være ved at være bundet. Det er den ene kriterie. Det andet kriterie er, hvis det nu ikke er perfekt, det der bliver gjort i Frankfurt, og det er det ikke, er alternativet så, at vi selv gør det. Ved Nationalbanken i Havnegade, og der bor de ikke i Aalbæk, der er ved at være renovation, men hvis Nationalbanken skal overtage opgaven at føre pengepolitik, som de gør i Sverige eller i Norge, er den Nationalbank, den opsætning, vi har nu, den opgave moden. Og det sidste spørgsmål er jeg kritisk overfor. Så det, jeg vil sige, det er, vi har behov for en ordentlig diskussion i Danmark af, om ECB gør arbejdet ordentligt, om euroen er den rigtige valuta at være knyttet til, og hvis det ikke er den rigtige valuta, og ECB ikke gør det ordentligt, hvad skal vi så sætte i stedet? For at have en flydende valutakurs er mange ting. Vi kunne sige, nu opgiver vi valutakurspolitikken, og vi vil have 0% inflation i Danmark, eller vi vil have 8% inflation i Danmark, eller det eneste, vi vil have som målsætning, det er prisen på mobiltelefoner. Altså, det handler om, at vi også det. Så er du tilhænger af det? Vi skal nå diskussion. Vi skal nå flere. Vi har åbnet for her, og jeg kan sige, jeg kan lukke den ved at sige, at det er sådan noget, økonomer mener, og så lige Alex van Opslag. Og så er det jo, resten af dem, der sidder i Folketinget, de synes, det er en spændende diskussion, men den er afsluttet. Sådan er det. Det er nærmest grundlovssikret, at den danske krone er fundet til euro. Er det ikke bare sådan? Men, og det der jeg godt lige vil videre til. Når jeg ser forsiden af Berlingske i dag, så står der altså blandt andet, at forbrugertilliden i Danmark sender absolut bundrekord. Og det, der er jo meget psykologi i økonomi også, ikke? Og nu er der altså så ikke nogen inde på, hvor forfærdeligt udsigterne ser ud. Og så kan man så sige, altså, hvad siger det dig, altså, den her krig, du kan jo ikke vide, hvordan den ender. Nej. Hvad er din, hvis du kigger i krystalkuglen, er det rigtigt, skal vi frygte en eller anden økonomisk nedsmeltning på grund af det her? Der er jo de mennesker, som der er den slags økonomer, der bliver kendte ved, og altid sige, at der kommer en økonomisk nedsmeltning. Og sådan hver 8. 10. år, så får de et eller andet omfang ret. Nej. Altså, jeg er på alle måder ekstremt bekymret for, hvad der foregår i Ukraine. Jeg er bekymret for Putins motiver. Jeg er bekymret for alt om det på det helt personlige plan for ukrainerne. Men ikke økonomisk. Økonomisk foregår der så mange andre ting i verden, som gør mig mindst ligesom bekymret. Det, der gør mig mest bekymret, eller der er to ting, der gør mig bekymret. Ja, det ene, det er, inflationen er et monetært fænomen, fordi man trykker for mange penge. Men bruger krigen så som undskyldning for ikke at gøre noget ved det, det er bekymret. Okay, der er noget 70-element. Ja. Det andet, der bekymrer mig voldsomt, det er, at kinesiske økonomi siden 2008 har bremset ganske kraftigt op. Væksten fortsætter ned. Kinesisk økonomi er holdt op med at være en motor i global økonomi. Og så har vi et regime i Kina, der siden præsident Xi blev præsident i 2014, er blevet i stigende grad totalitær indadlukket. Lige nu har vi de her meget drakoniske nedlukninger af store dele af Shanghai, men reelt set er måske 100-125 millioner mennesker omfattet af betydelige nedlukninger i Kina lige nu. Det er ikke det Kina, som vi har kendt de sidste 30 år økonomisk, det var i sig selv ting, der ville trække meget store økonomiske overskrifter, hvis det ikke var for krigen. Og det, jeg siger, når vi skal analysere, hvad der sker med global økonomi, med de finansielle markeder, så er pengepolitikken, inflationen, Kina mindst lige så vigtige faktorer, som den begrædelige krig, der foregår i Ukraine. Men sådan en Friedman-freak som dig og sådan noget, hvordan har du det med sådan det der med, at man på grund af krigen i Ukraine, så begynder man at tænke meget mere i, for eksempel, at EU skal lukke sig om sig selv, vi skal være i langt højere grad selvforsynende, og så må det være ligegyldigt, hvad det får af konsekvenser for priserne, fordi hvis vi skal, altså så må vi købe hos os selv, og altså der er jo folk, der også snakker om, at vi skal til at producere våben i Danmark, helst i Nordjylland til vores nye investeringer i forsvaret, som Bjarne Laus, og det bliver jo aldrig nogensinde til markedets bedste pris. Eller hvad? Jeg synes jo, at det er slående i hvilket omfang, at danske politikere, europæiske politikere, amerikanske politikere i stigende omfang vender tilbage til en 70'er-tænkning. En tænkning, der handler om, at alle problemer kan løses og skal løses af staten. Der er en snuptagsløsning. Ikke? Nu siger vi, statsministeren går og siger, nu skal vi ikke have naturgas. Fint. Hvordan er den bedste måde at få folk til at holde op med at have naturgas? Det er at tillade prisen på naturgas at stige. Hvad gør den samme statsminister? Sender en varmecheck til en masse danskere. Det vil sige, okay, nu sender I jer en check, så I kan købe noget russisk gas. Det er selv til det. Og nu skal vi ikke nøjes med at skælde ud på venstre siden af Folketinget, fordi højre siden af Folketinget er endnu værre. Siger, nu skal vi fjerne nogle energiafgifter. Okay. I skal altså kompensere for, så I kan købe noget endnu mere gas. priserne, altså, og så samt, at det er sådan her, der er en løsning på alt. Hvis der er nogen, der bliver syge af coronavirus, så kan vi lige løse det ved at lukke ned. Hvis så har nogle negative konsekvenser, så kan vi lige løse det ved at sende en check. Hvis så det koster meget at sende en check, så kan vi lige løse det ved et eller andet. Og det er det her med, at der er en løsning på alting. Det skal vi glemme. Politikere skal jo vise handlekraft. Yes, det er nemt for dig at sidde deroppe på tankens slot, og du skal ikke genvælge, så du har din fede og sådan noget. De politikere, og de skal vise handlekraft over befolkningen. Og det er derfor, politikere skal bindes på arme og ben, og helt spendere så lidt muligt tid i Folketingssalen, fordi så laver de ikke lort. Jamen, Lars Christensen, du må sgu da indrømme, at med det her, vi har oplevet, altså på 3 år, de unge mennesker, de er fuldstændig helt udsultet. Der er ikke noget livsløst tilbage i dem. Først så var de ved at blive slået ihjel af klimaforandringer. Så kom COVID-19, og nu kommer den her krig. Og så finder man ud af, at tyskerne kan ikke levere de biler, de har, fordi enten de der chips, de skal bruge til produktionen, de kan ikke komme ud af Kina, eller også så er der et skib, der ligger på tværs i Suezkanalen og sådan noget. Altså, kunne det ikke være, at der er noget rigtigt i at sige, at vi bliver alle sammen fattigere af ikke at handle med hinanden, men at vi dog trods alt kan levere og lave alting selv? Kan vi det ved jeg ikke. Jeg spørger dig. Det er jo et vanvittigt projekt. Og det er jo sådan et, du kan sige, hvad er det, vi har ramt Vladimir Putin på allerkraftigst lige nu? Det er, at Vladimir Putin havde 30 år, hvor Vladimir Putins Rusland blev en del af den globale økonomi. Hvis det her havde været 1991, så havde vi ingen muligheder haft for at trække stikket. Vel? Mm. Og det har vi gjort. Og jeg har igen og igen sagt, jamen det Vladimir Putin ønsker, overført betydning, det er at genskabe Sovjetunionen geopolitisk. Ja, ja. Men det han gør, det han får ud af det, det er at genskabe Sovjetunionens økonomi, dens funktionsevne, ala 1991. Men det har han jo ikke erkendt endnu. Nej, det har han ikke erkendt overhovedet. Det er fordi han ikke har økonomisk forståelse, tænker jeg, eller hvad? Min tolkning af det er, at der er nogle meget, meget lange borde i Kreml. Og der sidder færre og færre mennesker ved de borde, og der sidder færre og færre, blandt andet økonomer, men også andre, der måtte have en opfattelse af, hvad der sker i verden, ud over nogle historier om nogle raketter. Ja. Nå, ja, tiden hiler, og det, er jo, det gør den altid et godt selskab, også Christensen. Og det kan jo være, at vi bliver nødt til at hive fat i dig igen, for at få for dig til at forklare, hvad faktisk alle politikere i hele verden burde gøre, for så skulle vi nok få det løst. Det kan vi klare hurtigt. Tag på golfbanen eller noget andet. Hold ferie. Og så skal vi have styr på pengepolitikken. Det var i hvert fald det. Det overlader vi til. Det, det spørgsmål, jeg har stillet i min enfoldighed i Berlingske i dag ved at skrive, er om Milton Friedmans tanker også er omkommet i Mario Pols ikke uriner, men ruiner. Ja. Det er så hermed besvaret. Nej, det er de ikke. Jeg tror ikke, du er overrasket. Nej. Okay, men tusind tak skal du have, Lars Christensen. Ja, Torben Steno, og vi får jo gæst her om 10 minutter, så det er jo, vi skal jo spænde også at få uddelt en fidusbamse, hvis vi har mulighed for og det. Vi laver og det jeg, lidt jeg, i etaper, og jeg, vi tager lidt i anden time også. Ja, det gør vi nemlig. Og jeg vil allerede nu nominere landets statsminister Mette Frederiksen for at tage til Kievs hovedstad Ukraine. Jeg ved godt, hun er inde i en lang række, der har været at besøge præsident Zelensky. Jeg synes, det er godt at signalere, at Danmark står last og bræst med Ukraine i den her forfærdelige situation, som de led påbragt af Vladimir Putin og hans vanvittige styre. Og den her krigsliderlige russiske befolkning har man indtryk af. Nu har vi ikke haft mulighed for at spørge dem alle sammen, men det er rystende så stor opbakning, han desværre har i de ting, han har i de ulykker og plager, han har pålagt Ukraine. Og dermed bare at sige, at det, jeg ikke håber for Mette Frederiksen, det er, at hun kommer til at tage en selfie i nærheden af nogle ruiner. For vi så jo, hvordan det gik i sidste uge, det Marcus Knuth og Rasmus Jarlov og taget derned for at gøre nogenlunde det samme. Vise deres støtte til Ukraines forsvarskamp. De tog et selfie, og Twitter gik amok. Venstreorienterede mennesker flippede helt ud. Socialdemokratiske græsrødder. Jeg så om at købe nogle NGO'er. Muskelsvindfonden. Jeg ved ikke, hvorfor de lavede. Var det i det selskab? Men de var ude og kritisere det. Ikke, at de var taget derned, kan jeg forstå. Det var ikke det, der var problemet. Der var nogen, der synes var problemet. Men at man tog en selfie og på den måde promoverede sig selv på andres ulykke. Kæmpe, kæmpe problem. Så, Mette Frederiksen, lad være med at tage en selfie i nærheden af nogle, noget, der minder om ruin, fordi så sidder du og promoverer dig politisk på vejen af de ulykkelige ukrainere, kan jeg forstå. Men mange gange er det jo, altså, vi skal også i krigstid stadigvæk huske på, at alt det, der opstår, shitstorme og alt det der på sociale medier, det skal man jo i de fleste tilfælde blæse højt og flot på. Men jeg vil da også lige sige om statsminister. Altså, jeg synes, at det er fint, at hun tager ned og tager sin tur rundt i den klassiske politikerbesøg med og en snak med Zelensky, en tur ud og se besigtige nogle krigsforbrydelser, og så sammen med den spanske premierminister, der er på besøg nu, og alt det der, det er sådan, hvad skal vi sige, den politiske pakkerejse for vesteuropæiske ledere lige nu, og selvfølgelig skal hun tage imod den. Den politiske pakkerejse, ja. Og jeg synes, at nu er der med hensyn til selfie, så behøver hun heller ikke at tage nogen. Jeg vil sige, at det, der har slået mig, og jeg ved, at så får jeg nok ballade, men jeg synes faktisk, at Mette Frederiksen iført skudsikker dragt og halsbeskyttelse, sådan der ligner sådan et, man giver en hund, når den ikke skal bide sig der, hvor den er blevet opereret, at det er det mest elegante påklædning, jeg har set statsministeren i. Uha. Jamen, det synes jeg, fordi at... Men det er ikke, hun skal have Facebook... Jeg vil da det godt lige sige, at det slog mig bare. Og jeg ved godt, at den slags tanker må man overhovedet ikke få. Nej. Man må, i moderne tid må man slet ikke sige, at det klæder hende. Så er det helt forfærdeligt. Jamen. Du er nu allerede i den situation, hvor du sidder, og det er ikke op til dig at, sådan, at bedømme kvinders forklædning. Nej, men nu gør jeg det, fordi mand, at jeg ved godt, over 60, mand. At inde i mit hoved, så slog det mig bare, at Mette Frederiksen faktisk så elegant ud. Og det var jo så i beskyttelsesuniform. Men altså, det er så, hvad det er. Men jeg har faktisk et andet kandidat til nominering. Ja. Og det er... en ung mand, der hedder Markus Dip Jensen. Og han er en af dem, der har været med til at etablere det, der hedder den borgerlige regnbuegruppe. Og i et interview i Berlingske i dag, eller i går, det kan jeg så ikke lige huske, men der siger han: "Jeg er ikke velkommen i de venstreorienterede LGBT-miljøer. De ser mig som en forræder, da jeg ikke er enig i den woke-agenda, der dominerer dagsordenen. Det har dog også haft en positiv effekt. Jeg har været med til at skabe et langt mere tolerant og åbensindet LGBT-miljø, hvor der er plads til borgerlige værdier og holdninger. Og det er utroligt befriende." Og jeg synes, at denne unge mand her, Markus Dip Jensen, ham vil jeg gerne nominere til, fordi det er faktisk et stort stykke arbejde, og det er også modigt at stille sig op og vise, at man faktisk godt kan have en flydende kønsidentitet og være en del af alt det der, uden at man nødvendigvis samtidig er med på en venstreorienteret dagsorden. Det synes jeg kræver noget mod. Absolut. Og derfor vil jeg gerne nominere Markus Dip Jensen til en fidusbamse, og jeg vil faktisk også gerne invitere ham her ind i næste uge, hvis han har tid, til at høre lidt om, hvad det er, altså hvad det er, han har oplevet. Fordi jeg har, mens her vi har været væk her i påsken og sådan noget, der har jeg også talt med nogle mennesker, som kender de her miljøer, og det er ret vildt, hvad der foregår der, og hvor hård den sociale udskamning er, hvis man har de forskellige synspunkter. Så det var i hvert fald lige mit bud. Det var to bud, vi har indtil videre. Man må jo nok lov at sige, at der sker jo mange ting i dansk politik. Vi har fået en CO2-afgift på plads, som jo kritikere mener jo så, at det er de store og sådan, meget CO2-udledende virksomheder, som tilfældigvis ligger i statsministerens valgkreds, ja. Aalborg Portland, storsponsor af fodboldholdet AaB, ja. Hovedsponsor er det jo, og de slipper lidt billigere, fordi ellers så flytter de til udlandet. I øvrigt en kritik, som hvad skal man sige, kommer fra de konservative og fra de mere venstreorienterede partier, men måske ikke så meget for Venstre. I næste time har vi faktisk en debat om lidt om de her ting, så det vender vi tilbage til. Jeg synes jo også, det er ret vildt, at når man nu er tiderne mærkelige, ikke mindst på grund af krigen i Ukraine, men altså man ser Jeppe Bruus, den nye skatteminister, med et stort forkromet pressemøde og flere minister og grøn skat, og det eneste, der jeg kan huske, og det eneste, som bliver det, som man snakker om, det er Aalborg Portland. Ja, og det er altså 300 arbejdspladser. Man kunne jo da altså lukke de der 300 arbejdspladser. Du har set det der berømte klip om, at det bliver i hvert fald ikke, mens hun er det er jo helt vildt. Statsminister, at hun kommer til at svigte den store arbejdsplads. CO2-afgifter, grøn skatteomlægning, det er jo en del af en kæmpestor sag, og det eneste, der bliver til debat, det er Aalborg Portland. Som jeg sagde, jamen det er jo nærmest sådan som om det var sådan en national stolthed, at vi har en stor gammeldags industriproducent liggende i Aalborg, og så skal vi nærmest lave lovgivning for at redde det. Luk dog lortet, altså hvis ikke det kan betale sig. Så vi kan købe cement ud i Polen og sådan noget. Ja, hvorfor er der i vejen med Pol cement? Det er mere CO2. Jeg har ikke nogen varme, for jeg kan enormt godt lide Aalborg, men jeg har da ikke nogen sådan særlig veneration for Aalborg og Portland. Jens Simonsen påpeger korrekt, at vi har ikke fået nogen CO2-udgift på plads. Nej. Afgift på plads, for vi mangler landbrug. Men det er jo så diskussionen. Vi tager diskussion i næste time. Jeg tror, man er nået et stykke vej her, trods alt. Ja, ja. Og jeg ved ikke, om man skal nominere Jeppe Bruus. Vi er i hvert fald kommet et stykke, og alle er jo enige om, at der skal være en CO2-afgift. Jeg vil gerne give til Jeppe Bruus, hvis han får et forlig på pladsen. Det tror jeg, man kan ikke få en fidusbamse for en hensigtserklæring. Inden vi skal snakke med Johannes Wamberg, så vil jeg også lige slå slag om for den klum, jeg skrev i går i Altinget. Hvor vi jo har fundet ud af, hvordan får man egentlig det der ja til forsvarsforbeholdet, som i hvert fald du og jeg mener, at man skal. Jeg er klar, at der er andre meninger blandt lytterne, de er delt som så meget andet, og fred være med det. Men ja, vi melder ud, hvad vi synes, og det tror jeg alle synes er helt fair. Fordi, hvornår kommer egentlig Socialdemokraterne i gang med deres kampagne? Og der kan jeg forstå, det er simpelthen forsvarsministeren, der er valggeneralen i hos regeringen. Ja. Det, og man kan også sige, det er jo ikke helt umærkeligt, for det er jo forsvarsforbehold, og at det er forsvarsministeren, og det er Bødskov. Så man må også sige, også får ret meget goodwill i den her tid politisk, et forlig om forsvaret. Det går nok mange år før, man når på de der 2%, men der er en vej, og pengene er jo fundet, og nu skal man så ud og have købt nogle våben ind, og det kan man jo ikke lige gøre på en formiddag. Det tror jeg, de fleste har forstået. Så han bliver valggeneralen, og vi kommer til at se nogle af Hummelgaard, udenrigsministeren naturligvis, Dan Jørgensen, nogle af de her kommunikative typer, som er gode til at forklare. Kåre Dybvad kunne man også godt have sendt i byen, men det er ikke ham, der kommer til at slå et slag for det her. Ane Halsbo er også en minister, vi kommer til at se mere til. Og så skal statsministeren selvfølgelig også i gang, og jeg tror måske allerede i næste uge, så vil man kunne se, at Socialdemokratiets gråstreg regering, de går i gang med at føre den kampagne, og det bliver nok også nødvendigt, hvis man vil have et ja, tror jeg. Altså, ja. Det er at man kører på det her. Og der er en strategi med, hvor man siger, alle partierne, de tager sig alle deres tvivler. Og det er måske ikke socialt, det er måske ikke Venstre og de radikale, der har det store problem, fordi de har de fleste af deres vælgere er faktisk ja og positive. Overfor det her, så det vil stemme ja. Det er Socialdemokratiet, det er SF, der skal overbevise faktisk venstreorienterede kvinder, er det, de har fokus på. I den borgerlige lejre er det måske de konservative, der skal kæmpe hjem i forhold til de, jeg bemærker mange midaldrende mænd, der ikke bryder sig om EU, ja. Men måske alligevel kan lokkes til at stemme ja, hvis de indser det nødvendige, at det er en fornuftig ting. Og det er jo så Pæbe, der skal gøre det, men måske også folk som Jarlov Knut, som jo går for at være nationalkonservativ, og sådan lidt EU-skeptiske. Mm. Det bliver meget spændende at se, om det projekt holder hjem. Jeg tror, det er en rigtig strategi at sige, fokusere på egne vælgere. Og da jeg så snakkede med nogle af dem, så sagde jeg, det der stod øverst på ønskelisten, det var, at Europabevægelsens formand, Stine Bosse, hun holdt sig langt væk fra kampagnen, fordi ja. Hun skabte mere skade end gavn. Det er selvfølgelig lidt ubehageligt og nyheder, men man mener faktisk, at jo mere juhu europæisk ja-siden gejler sig op til, jo mere skadeligt er det for, hvad hedder det, kampagnen? Ja, om det er rigtigt altså eller ej, det ved jeg stykke, jo ikke. Jeg kan et langt stykke af vejen godt følge det. Jeg meldte mig faktisk ud af Europabevægelsen af samme grund. Jo. Nå, Torben Steno, vi skal jo videre. Vi har ikke fået nogen fidusbarns modtaget endnu. Nej, men det hænger vi jo næste i eller i næste time, undskyld. Ja, men vi går videre med det i næste time. Det er jo godt, at der er så meget på spil i den sag også. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Så skal det handle om Ukraine og den her snart 2 måneder lange krig, om, som, altså, hvordan er udsigterne for et russisk nederlag, i stedet for at snakke om den russiske sejr, fordi velkommen til, velkommen til Johannes Wamberg Andersen, journalist, historiker, indtil for et par måneder siden, bosat i Kiev med familie og, ja. Kat. Okay, jeg ved ikke, om den er kommet med til Danmark. Nej. Okay, men vi behøver jo ikke at gøre et stort nummer ud af, hvor dine sympatier ligger. Men hvordan vurderer du chancen for, at Ukraine simpelthen overlever som land, hvis den her russiske offensiv i øst, den lykkes? Jamen, nu har du selv nævnt det, og så bliver jeg nødt til at begynde med sympatierne alligevel. Ja, ja, okay. Fordi der er måske mange, der gennem tiden har betragtet mig som, eller andre meningsfæller, som utræret eller tendentiøst pro-ukrainsk eller sådan noget. Ja. Og det er også, da der var udbrudt krig i 2014, der var der også noget med en kamp mellem pro-ukrainer og pro-russere for eksempel. Ikke? Ja. Og det har jeg altid synes var lidt noget mærkeligt, fordi dem, man kunne kalde pro-ukrainer, jamen de stod jo bare for, at der skulle være lov og orden og fredelig tilstand i deres land, uden at der skulle være krig og fremmed intervention. Mm. Mens det gjorde pro-russerne ikke nødvendigvis. Og jeg har fungeret som freelancer på P1 i orientering på Danmarks Radio tilbage i nullerne, og det har jeg ikke været uddannet til specielt, men jeg synes, jeg tog en opgave på mig at forsøge at være den der public service opgave, som man ikke behøver at have på Berlingske Tidende for eksempel. Nej. Hvor man var virkelig for den der sandhedssøgning. Ja. Man prøver at finde ud af, hvad er egentlig en nøgtern fremstilling af den her situation, man nu står overfor i et land for eksempel. Ikke? Og der har det jo bare været sådan, at det som jeg har oplevet, har været, at sandheden 95% har været på Ukraines side, fordi det er altså en fremmed intervention, og har været det siden 2014. Men så er det, jeg nu så spørger dig også, som siger, nu ved, har vi på plads, hvor du står, men din vurdering også, fordi det der har imponeret alle folk i vores del af verden, ikke, det er jo den der helt utrolige vilje og offervilje, der er blandt ukrainerne i kampen for at få deres land til at overleve. Er den stadigvæk intakt og så stærk, at du tror på, at man kan stoppe russerne i og så simpelthen udslette Ukraine? Fordi det er vel egentlig det, der er meningen med det. Ja, altså Putin er desværre en despot, som dækker sig ind under, kan man sige, ædle formål om at ville beskytte angivelige nationale mindretal i de lande, der så kommer ud af Sovjetunionens opløsning osv. Men han er jo hensynsløs. Det er jo sådan en gammel form for imperator, som man tidligere har set i historien, som altså kongerne i Danmark for 200-300 år siden, de var da også ligeglade med, hvordan deres undersåtter levede, eller hvad for et sprog de talte, for den sags skyld. Det handlede om nogle herskerprincipper, og det er jo det, man ligesom har glemt, også som efterretningstjenesterne har glemt, når man siger, at der vil ikke blive krig og sådan noget. Man er ikke gået tilstrækkeligt ind i Putins verdensbillede. Og med hensyn til den ukrainske forsvarsevne, så er jeg jo også imponeret, ligesom mange andre er. Jeg tror godt, den kan, at der er masser af forsvarsvilje, men Ukraine er jo også et hullet samfund, fragmenteret samfund. Det kan vi lige så godt indrømme jo. Det er, jeg så en kommentar her, før jeg tog herhen, en korrupt banditstat på mange måder, ja. At det, som er, der er formelt set demokratiske valg og så videre. Der er et håb om, at Ukraine kan blive et velfungerende land. Det er der ikke i Rusland. Og til dem, der tror, at vi har ikke støttet Ukraine, fordi det er et korrupt land, så må man sige, at Rusland er meget, meget, meget værre med sin aggressive Rusland forsøger også at nedbryde og underminere vores samfund. Men hvis vi taler om det der sker lige nu, det er jo, at Ukraine kæmper en frontlinjekamp også for vores frihed. Og det slaget står jo lige nu ude i Donbass-området, hvor størstedelen af den ukrainske hær hele tiden har været samlet. Mm. Men den er nu udsat for angreb fra tre sider, både fra øst og fra nord og fra syd. Og det er, og når folk skal altså ikke glæde sig for tidligt, fordi den kan, det, de kan sagtens tabe. På et eller andet tidspunkt kan de slipper, de vil kræfter melde op. Hvis den her ukrainske, den får en masse forsyning i øjeblikket, men kommer de frem i tide, kommer de frem til de rigtige enheder, er der tilstrækkelig ansvarsfuld ledelse i den? Der har været masser af sager om, for eksempel, at der har været masser af våben, der lå på lager, men de forskellige generaler og chefer turde ikke udlevere det, fordi de turde ikke at skulle have ørerne i maskinen, hvis nu der er noget, der var noget, der forsvandt, eller noget, der blev væk, eller noget, der blev solgt til anden side, eller sådan et eller andet. Sådan nogle ting sker jo. Mm. og derfor har man set, at ukrainerne har stået og råbt om at få våben fra Vesten, mens de stadigvæk havde masser af våben på lager i visse tilfælde. Og alle sådan nogle ting er jo i spil i den her situation. Det er utroligt svært at køre en krig, når man står over for sådan en brutal fjende, som Rusland er. Og derfor bliver vi altså nødt til, at selvom Ukraine har alle de huller, som de har, bliver vi nødt til at støtte Ukraine lige så meget, som vi overhovedet kan. For hvis ukrainerne taber i Donbass, så ligger vejen til Kiev næsten åben for dem. Og hvis vejen ligger til, så kan man jo, så er det meget, meget svært at forestille sig en ukrainsk stat, som har fået frataget næsten halvdelen af sit territorium, og som, hvordan skulle man efterfølgende kunne udvikle demokrati eller en økonomi, hvor folk vil investere i Kiev, i det rest Ukraine. Og så har vi jo næsten Putins brutalitet helt op mod EU, helt op ved Polens grænse, og det bliver fandme ikke sjovt. Nej, men det kan jo meget vel være, det er det, der sker. Ja, men det er afhænger af både ukrainerne og deres heltemod nu. Og det er jo sådan helt rørstrømsk, altså, men det gør det fandme. Men det er også afhænger også af, hvor meget støtte de får fra os jo. Det er helt, det er utroligt, at hele verden tager lidt ro. Den fornemmelse, vi har, vi er jo en generation, min generation i hvert fald, som har oplevet, hvordan Berlinmuren faldt. Og verden åbnede sig. Mm. Og jo, man jo godt, vi havde en kold krig, hvor der var, hvor vi sagtens kunne lave demokrati og markedssamfund og så videre, selvom vi var bange for atomkrigen i 70'erne og 80'erne, og leve med, at der var et bestalt system meget tættere på os end nu, altså Berlin og så videre var østtysk og sovjetkontrolleret, men det var stabilt på en måde, som det slet ikke er i dag. Dengang kunne man ikke, altså Putin har jo haft en aktie i, at Trump blev valgt som præsident i USA, det må man ikke sige, så bliver man udråbt som konspirationsteoretiker, men det er der altså temmelig meget, der tyder på. Det kunne vel være fuldstændig utænkeligt i den kolde krig, som man ellers tror, der var det værste af det værste, at Sovjetunionen kunne installere sin egen præsident i USA. Der er et spørgsmål her, som fra Ole Overgaard Nielsen igen. Han stiller gode spørgsmål, så det er derfor, jeg læser hans op. Hvor meget land skal Ukraine opgive for at få veje fred? Der kunne jeg godt tænke mig at bidrage med en anekdote. Det var sådan en italiensk journalist, der spurgte en ukrainer om det. Så sagde han, det kunne vi da godt. Lake Cuomo kunne vi jo for eksempel opgive, så var det ikke en mulighed. Var svaret til italieneren. Det er ligesom om, at man i Vesten har sådan en forestilling om, at ja, for nu du bare give dem det der Donbass og Krim, så kan vi leve videre, og så kører vi videre, og så er alle glade. Hvad synes du det? Det er ikke en grænsestrid om, hvor, altså, når vi forestiller sig, de skal jo bare have en folkeafstemning ude i Øst, ligesom vi havde i Sønderjylland i 1920, og så bliver alting godt, ikke? Ja. Nej, det har stået klart i årevis, og derfor bliver jeg også nogle gange vred på politikerne herhjemme, der siger, vi kunne jo ikke vide, at der kom en krig. Jo, hvorfor læser I ikke Putin? Hvorfor, altså selv, altså for årevis tilbage har han simpelthen... Det er vi overbevist om nu, det står klart, han har nægtet Ukraines hele ret til eksistens. Men nu er der jo to-tre argumenter, man pointen, hører fra... Ja. Pointen er, at han jo ikke vil... Han regner Putin, altså han regner Ukraine som en del af Rusland, sådan en provins, sådan et molboagtigt landområde. Og det vil sige, der må gerne være sådan noget molboetniske folkedragter og sådan nogle ting, der så kalder sig Ukraine, men det er ham, der skal definere, hvad det er for nogen derude. Ja, Ukraine er lille derfor, Rusland eller nogen lille Rusland. Derfor, hvis der er nogen, der stiller sig op og siger, vi er altså Ukraine udenom dig, så skal de smadres helt fysisk. Men forestiller du dig, hvis man nu i et eller andet siger, hvis jeg nu melder ud her 9. maj, men nu har vi Europa og Donbass, vi har jo taget Krim, nu er vi egentlig klar til at lave en aftale med Zelensky. Vi står her, og så skal Zelensky slå til? Det ved jeg sørme ikke. Det kan jeg nu blive nødt til. Jeg tror ikke, at ukrainerne vil finde sig i det. Og det er ikke fordi, jeg tror i virkeligheden, for dem er Krim måske endda vigtigere end Donbass, fordi Donbass er den der nedslidte industriregion, sådan en Ruhr-distrikt, som man ikke rigtig kan bruge til noget mere i virkeligheden i den postindustrielle tidsalder, og hvor der virkelig bor en masse pro-russer og så videre. Men så hvis ukrainerne endelig skulle vælge mellem Donbass og og Krim, så ville de måske i virkeligheden hellere satse på Krim. Men det får de nok ikke lov til. Det er måske en detalje, men jeg tror simpelthen ikke, at vi tror, vi kommer stadig ud, hvor ukrainerne vil have Rusland helt ud fra hele Ukraine. Okay, men er det realistisk? Ja, altså hvor lang tid, for nu tager vi så, hvis nu russerne vinder, så kan de så besætte, og så kan vi så, ser vi lige bort fra, at de skal gå i gang med Moldova og Polen og hvad de ellers skulle finde på. Men hvis du siger, at de sætter sig på hele Ukraine, så skal de holde et land med 44 millioner indbyggere besat, som ikke ønsker at være en del af dem. Det kan jo blive altså fire gange så langt mange år som Vietnam, ikke? Altså, der vil jo være en modstandsbevægelse, som vil bekæmpe dem i en uendelighed. Ja, det ved jeg ikke. Der er jo ikke specielt meget modstandsbevægelse tilbage i Kherson eller i Mariupol, undtagen lige stålfabrikken, ikke? Eller, altså, de terroriserer, bomber og tvinger de der mennesker til stillhed. Nogle af dem er også glade for, at nu kommer bare, de vil være glade for, at der bare kommer rolig og fredelig forhold. Det kan man så godt forstå. Det er jo så enkelt er det ikke, at der vil bare være millioner og millioner i en modstandsbevægelse. Det tror jeg desværre ikke, og det er jo ikke sådan verden er. Vi er trods alt i Europa, ikke? Mm. Okay, det var så den mulighed. Så den anden mulighed, det er, at du siger, at ukrainerne, de bliver ved indtil, at de har fået det hele tilbage. Hvor realistisk er det så? Det kan godt se urealistisk ud, men det er jo heller ikke realistisk. Altså, det som I taler om som en fred, det skulle så være, at de har i forvejen sat sig på den der landkorridor til Krim. Det vil sige, at de har taget hele det sydøstlige Ukraine, inklusive Donbass. Jeg har været i Donbass der nu, altså vestlige Donbass, som der nu er kamp om flere gange. Og der var masser af gang i civilsamfundet, i forskellige lokale initiativer, i udvikling, i genopbygning. Det er meget svært at forestille mig, at de der områder, at vi altså som verdenssamfundet og som Ukraine, bare skal opgive de der områder og sige, at de skal bare have lov til at leve under i russisk militærdiktatur. Så kan folk selvfølgelig flytte, men det er jo ikke... Hvad bliver det næste så? Skal Putin så have... Altså, Putin, han bombede jo også, da vi ikke stoppede ham i Ukraine i 2014, der bombede han i Syrien i 2015. Det fik millioner af flygtninge til at vandre op på Europas motorveje og forsurede hele det politiske klima i Vesten. Det formåede vi ikke engang at stå op imod i vores egne samfund. Det var ikke sådan, at højrefløjen og venstrefløjen gik sammen og sige, det der ekstra flygtningepres, det skal ikke resultere i et mere fremmedhad. Hvis vi skal stå op og være humane, borgerlige og humane venstreorienterede, fordi det er noget, som en fremmed magt fjendtlig har skabt for at destabilisere vores samfund. Det var desværre ikke det, der skete jo. Her til sidst, du snakker jo med dine ukrainske venner og sådan noget. Hvad er stemningen i Kiev blandt folk? Kender du nogen, der er ved fronterne? Har du mistet kammerater, der er måske omkommet, eller hvad? Kan du sige noget om det? Jeg har ikke selv mistet kammerater, der er omkommet, men jeg har hørt om nogen, der har, og det er ikke sjovt. Og der er jo daglige historier, altså ukrainerne har jo været, det problemet er også indtil videre, har det jo været en relativ... altså undtagen de enorme civile tab, vi ser nede i Mariupol, så hvad soldater angår, har det jo ikke kostet så mange, trods alt, i de store billeder, selvom det selvfølgelig er frygteligt. Ukrainske soldater, fordi man har lavet sådan en form for guerillakrig næsten fra Ukrains side, hvor man har angrebet med droner og angrebet fra flankerne om natten og sådan nogle ting, og så trukket sig tilbage igen. Hvor de her lange kolonner af russiske kampvogne har været eksponeret og uden beskyttelse fra siderne sådan helt. Altså, ukrainerne har ikke været særlig gode, måske i virkeligheden, til at kæmpe. Det er også en del af historien, der ikke har været fremme. Russerne har bare været endnu meget mere dårlige. Man får vel noget erfaring. Jeg tænker på... Problemet med det er, at nu har russerne måske lært noget af deres fejl, selvom selvfølgelig godt kan håbe på, at det ikke er tilfældet. Og så ser vi altså et meget, meget større troppeansamling i øst, som er meget mere sådan for 2. verdenskrig-agtig med brede fronter af kampvogne, der vælter frem over markerne. Hvad er du tilfreds med Danmarks, skal man sige, indsats her med hensyn til at støtte Ukraine. Kan du se, at vi kunne have gjort mere? Jeg mener stadigvæk, at vi kan gøre meget, meget mere, fordi det er... Konkret er det svært. Altså, faktisk er jeg jo også oprindelig en gammel fredstue. Og, jamen, det har vi alle sammen været. Nu er vi i en ny situation. Og, hvad skal vi gøre? Jeg synes, vi skal tage den fra begge sider. Jeg synes, vi skal sige til Putin, at vi kan godt forstå nogle af hans bekymringer, og ligesom få at call hans bluff og sige, hvad er det egentlig, der er dit problem, og kan vi løse dig med det? Hjælpe dig med at løse det? Udvise noget retorisk forståelse for hans position, samtidig med, at vi står med en stor hammer lige bagved, selvfølgelig. Altså, men har du noget at kritisere det danske politiske establishment for med hensyn til støtte? Altså, ja. I hvert fald her på den korte bane. Jamen, vi skal gøre meget, meget mere. Det er vores allesammens frihed, der står på spil. Mere, hvad vil sige? Er det økonomi? Ja, lige nu, der handler det jo om artillerikanoner og flyvevåben og sådan nogle ting, som Danmark måske ikke nødvendigvis kan bistå med. Men det kunne også være logistik. Der er mange andre. Det er jeg ikke militær ekspert. Jeg har faktisk fået en kontakt til en virksomhed, som laver droner, og de er faktisk i gang med at blive iværksat over i Ukraine. Meget interessant. Måske kan vi få ejeren ind, der med til at lave det. Det er en dansk virksomhed, så... Det er faktisk måske en måde. Vi er jo nogen, der har lavet den danske Ukraine-komité, og vi får indimellem noget kritik fra folk, fordi at man spytter penge i, at vi sender penge til Ukraine, så de selv kan købe våben. Du er gammel fredsstue. Er det sådan et projekt, som du synes, at man bør støtte, eller synes du, at det skal man lade være med? Hvad synes du? Det synes jeg bestemt, at man skal støtte. Det er det eneste rigtige at gøre lige nu. Godt, så vil jeg sige på Ukraine-komiteens vej, tak for støtte. Godt, og så vil jeg sige tak til dig, Johannes Wamberg, fordi du kom og gav dit bud på den her ulykkelige situation i Ukraine. Og vi holder jo altså en lille pause her, og inden altså vi er tilbage igen efter et stykke musik, så skal vi have en debat mellem Venstre og Socialdemokratiet ovenpå regeringens grønne skatteudspil i går. Og så har vi også en debat mellem to borgerlige ungdomspartier, nemlig Venstre og Konservativ Ungdom, og de er nemlig uenige om man skal sige nej til afskaffelse af forsvarsforbehold. Og så kommer Aske Munk og udlægger teksten forud for den afgørende runde i det franske præsidentvalg på søndag. Men imens så lytter vi til en gammel EU-modstander, sang, og det er Sebastians klassiker Danmark dum og dejlig, hvor han jo advarer mod, at Europa-hæren futter af, og der er det jo altså så den hær, som Europa endnu ikke har, men som han frygtede dengang, at den ville komme måske endda at besætte Danmark, men det er en, jeg synes, det er en rædselsfuld tekst, Sebastian, men den er virkelig godt skrevet, og det er en meget smuk melodi, så nyd den, og så er vi tilbage. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.